का व्याख्यान चलेगा शंकरानंद कृत श्वेताश्वत उपनिषद दीपिका भाष्य हो गया था। श्वेताश्वत मंत्राण ब्रह्मार्थोपनिषद गिरा पुण्यकृत पुण्यतीर्थानामर्थम आविष्करोम्यहम्। श्वेताश्वत मंत्राण ये उपनिषद का नाम है, श्वेताश्वत मंत्र है, उनका अर्थम आविष्करोमि अहम् अर्थ प्रकट कर रहे हूं कर रहा हूं। ब्रह्मार्थ उपनिषद गिराम ब्रह्म है अर्थ जिसका ब्रह्मार्थ उपनिषद है वही ब्रह्म विद्या। ब्रह्मार्थ जो ब्रह्मार्थ का शब्द है ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद गिराम उपनिषद मानने वाले शब्द ग्रंथों को भी उपनिषद शब्द से कहते हैं ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने से। तो ब्रह्मार्थ ब्रह्म को विषय करने वाले जो उपनिषद इन शब्दों का व्याख्यान अर्थम आविष्करोमि अहम् अर्थ का आविष्कार प्रकट करना है किसके लिए पुण्यकृत पुण्यतीर्थानाम पुण्यकृतां पुण्यतीर्थानाम पुण्यकारी पुण्यम तीर्थम ईशांति पुण्यतीर्थ उनके लिए अर्थ कर अर्थ कर रहा हूं। ये षष्ठी संबंध में उनके लिए कर रहे हैं। ब्रह्मात्म एकार्थस्य अति गहनतां दर्शयितुं प्रथम तो ब्रह्मविदां विचारम अवतारयति। उपनिषद का तो यही सिद्धांत ब्रह्मात्म ऐक्यम जीव ब्रह्म की एकता है। ब्रह्म परमात्मा है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत के कर्ता भर्ता संहर्ता वो ब्रह्म ही जीव रूप से अज्ञानी के कारण संसार धर्म को अपने में आरोप करता है। जो आत्मा है प्रत्येक आत्मा जीवात्मा रूप से प्रसिद्ध है वो तो ब्रह्म से अभिन्न है एक ही है ब्रह्मात्मा ऐक्यम यही अर्थ है उपनिषद का अर्थ। ये है तो सरल तत्वमसि तुम ब्रह्म हो मैं ब्रह्म हूँ शब्द भी बहुत लोग कहते जानते हैं किंतु अर्थ से अति गहनता अति गंभीर गहन है। शब्द से तो मैं ब्रह्म हूँ सरल है अर्थ गहन गंभीर है। देहादि में जब तक परिच्छिन्न देह में अहम बुद्धि है व्यापक ब्रह्म के साथ एकत्व कैसे संभव है तो उसको दिखाने के लिए बहुत पुण्य से पाप कर्म क्षय हो परमात्मा की विशेष कृपा हो बहुत वैराग्य हो जिज्ञासा हो साधन संपत्ति हो तो साधक तप आदि करके बहुत प्रयत्न करने पर उसे अर्थ को साक्षात्कार करता है। शब्द से बोलना रट लेना ये तो सरल है पढ़ना पढ़ाना ये भी सरल है किंतु अर्थ का साक्षात्कार होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं ऐसे ज्ञान इसे अत्यंत गहन है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है तत्परता के साथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय इंद्रिय संयम की भी आवश्यकता है। इसको दिखाने के लिए पहले दिखाते हैं ब्रह्म विदाम विचारम अवता रही थी। ब्रह्म ज्ञानी सामान्य रूप से ब्रह्म को जानते हैं उपासना करते हैं सगुण ब्रह्म को जानते हैं किंतु शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार जब तक नहीं होता है तब तक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। तो सामान्य सगुण ब्रह्म उपासक भी मिल करके विचार करते हैं सामान्य भक्ति थोड़े करके सगुण ब्रह्म उपासना करके अपने को भक्त मान करके कृतकृत्य मान करके रहने वाले बहुत है। अंतकोण शुद्धि नहीं होने के कारण जिज्ञासा नहीं होती है जिज्ञासा नहीं होने के कारण विचार करने की आवश्यकता नहीं अपने मानते हम बहुमान करके बहुत हम बड़े भक्त है बड़े ज्ञानी है किंतु जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक साधन पूरा नहीं हुआ कोई कृतकृत हो नहीं सकता है। इसलिए इसे सगुण ब्रह्म के उपासक बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी मिल करके विचार करते हैं उनका विचार पहले आरंभ करते श्रुति में ही कहा गया ब्रह्मवादिन वदन्ति ब्रह्मवादिन वदन्ति ब्रह्मवादिन ब्रह्म है वेद शुद्ध ब्रह्म ईश्वर इसको कहने वाले वेदार्थ ज्ञानवंत वदन्ति वेद के अर्थ को जानने वाले वेदिक अर्थों को शब्द से अर्थ परोक्ष ज्ञान के है, शुद्ध ब्रह्म है, जीव ब्रह्म की एकता है, अद्वितीय है, उससे अतिरिक्त सब मिथ्या है, इतने तो बहुत को ज्ञान है। किंतु अहमस्मि ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसे साक्षात्कार जब तक नहीं होता है तो परोक्ष ज्ञानी कहे जाते हैं। वेदिक अर्थों को जानने वाले सगुण ब्रह्म उपासक वदंती कहते हैं, वो भी अंतकरण शुद्ध होने पर ही, सगुण ब्रह्म की उपासना करने पर ही जिज्ञासा होती, तभी मिलते हैं, विचार करते हैं। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं हो तो ज्ञान का साधन में पहले अमानित्वम अदम्बित्वम, अमानित्वम मानित्व है, मैं जैसे कोई दूसरा है ही नहीं, मान अस्य अस्तित्व मानी तस्य भाव मानित्वम, उसका विपरीत है। बड़प्पनपन में रखने के कारण विचार करने के लिए किसी के पास कोई विचार करना, जिज्ञासा प्रश्न करना, ये नहीं होता है। और वैराग्य नहीं तो उसमें विचार छोड़ करके अन्य विचार करते हैं। जब अंतगुण शुद्ध होता है, वेदार्थ ज्ञान होने पर भी जो कृतकृत नहीं होते मिल करके बोलते हैं, ब्रह्मवादिनो वदन्ति, क्या कहते हैं, वक्षमाणम विचारम वाचनिक कुर्वन्ती, ये विचार आगे कहेंगे कैसे विचार शब्द से करते हैं। तद विचार महाविचार करते हैं, किम विचार है कारणम, विचार करने में कारण क्या है, विचार किया जाता है जो विषय संदिग्ध हो और विचार करके उसमें कुछ फल सप्रयोजन हो प्रयोजन हो, जो संदिग्ध नहीं उसके लिए विचार नहीं होता है। प्रकाश में सूर्य किरण में घट रखा गया, साफ दिखता है घट, इसको लेकर कौन विचार करता है घट क्या है इसके विचार, अथवा जिसका संदेह होने पर भी कोई प्रयोजन नहीं है उसको भी बुद्धि पूर्वकारी बुद्धिमान लोग विचार नहीं करते हैं। कौवा के दांत कितने मालूम है किसको, काक दंत छोटा या बड़ा है, एक है दो है, कोई कहते है ही नहीं, कोई कहते है चबा कर खाता है, दांत के बिना कैसे खाएगा, दांत है छोटे छोटे, तो कोई कहते छोटे नहीं बड़े तीक्ष्ण है, इसके ऊपर विवाद है निश्चय नहीं, तो भी कोई चिंता नहीं करते, उसके हो नहीं हो हमको क्या मिलेगा, पता चल जाए उसके दो दांत है चार दांत है तो आपको क्या मिल जाएगा, एक दिन भोजन के बिना चल जाएगा, कौवा का दांत पता चल गया तो एक दिन भोजन नहीं करने से चल जाएगा ना कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं उसे मिलेगा, निष्प्रयोजन होने से भी विचार नहीं करते हैं। तो विचार करने के लिए संदेह हो, अच्छा संदेह कहेंगे ब्रह्म के विषय में संदेह है, ब्रह्म तो आत्मा ही है सबको मालूम है, मैं हूं करके निश्चय है या नहीं, कभी किसको संदेह होता है मैं हूं यथा नहीं हूं, संदेह होता है, अथा भ्रांति कभी होती मैं नहीं हूं, कभी किसको भ्रांति होती नहीं, बिल्कुल निश्चय है। अच्छा ये ज्ञान का क्या प्रयोजन होता है, मैं हूं निश्चय हो गया और मैं ब्रह्म हो भी निश्चय हो जाता है, शास्त्र सुन करके ब्रह्म मैं ब्रह्म, बहुत लोग जानते मैं ब्रह्म हूं, क्या उसे मिला, फिर पूछा मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है, क्या उसका फल है, हम तो कब से जानते हैं मैं ब्रह्म हूं, क्या मिलता है, कुछ तो नहीं मिला, तो ब्रह्म ज्ञान का क्या फल है, तो विचार करने में कारण क्या है, इसके लिए उत्तर देते हैं, जगद उपादानम यद्यपि यतोवा इत्यादि वेद वाक्येन जगद उपादान ब्रह्मोक्तम, जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही कहा गया, तैतृ उपनिषद में वाक्य है, यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयंत अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, ऐसे वाक्य है, भृगु भार्गवे आरुणिम भृगु वे आरुणिम ब्रवरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति, ऐसे आरंभ किया गया तो उसी को लेकर के ही तो ब्रह्मसूत्र जन्माद्य से यतः यतोवायमानी भूतानि जायन्ते श्रुति वाक्य है, जिससे संपूर्ण भूत की उत्पत्ति होती है वही ब्रह्म है, ये न जाता नहीं जीवंती, जिससे उत्पन्न होने के बाद जीवित रहते हैं, अंत में प्रलय में यत प्रयंती जिसमें लीन हो जाते हैं तादात्म को प्राप्त करते वही ब्रह्म है। यद्यपि यतोवा इत्यादि वेद वाक्य से जो वेद अध्ययन किया श्रवण किया मालूम है जगद उपादान का ना ब्रह्म, जगद उपादान ब्रह्म निश्चित है, तो किं कारण करके विचार करने का क्या प्रयोजन है, तो निश्चित है। तथापि विचार करने का कारण है, कहा तो गया ब्रह्म कारण, किंतु ब्रह्म को कहा गया असंगो ही अयम पुरुष निष्क्रिय है, असंग उदासीन जो ब्रह्म है वो कैसे जगत को बनाएगा। कोई कुछ कार्य छोटा कार्य करने के लिए करना पड़ता है, सामान्य चीज भूख लगती भोजन बनाना खाना सब सामग्री है, तभी उसमें प्रमाद हो जाता है, बनाएंगे क्या करेंगे, कोई बना कर देते तो अच्छा है, बनाने के लिए बड़े प्रयत्न, फिर बाद में बनाना पड़ता है तो कितने परिश्रम कर बनाना पड़ता है। तो छोटे कार्य के लिए भी करना पड़ता है, तेरे बड़े जगत की रचना ब्रह्म निष्क्रिय असंग होकर कैसे बनाएंगे। कोई माया से बिना मायाम तद अनुपन्नम एव, कुछ माया के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए उपपन्न विचार विचार है, विचार करना आवश्यक है, संभव है, विचार आवश्यक है। माया के बिना नहीं होगा शुद्ध असंग उदासीन, माया के बिना नहीं बना सकता। तो माया क्या है, कहाँ से आएगी, माया कहाँ से आई, कहते ब्रह्म तो एक अद्वितीय है, फिर माया कहाँ से आ गई, माया नहीं तो ब्रह्म असंग उदासीन निष्क्रिय कैसे भी जगत को बनाएगा। अतो ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म शब्दाभिधेयम कारणम किम तन्वय, कारण तो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द का अभिधेय अर्थ क्या है, किसको ब्रह्म कहेंगे, मैं ब्रह्म तो कहते वो ब्रह्म क्या चीज है। ब्रह्म शब्द कोई अपने को ब्रह्म शब्द मानता है क्या, जो कहता मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म शब्द हूं, नहीं। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द अर्थ परमात्मा का, वो ब्रह्म कहाँ है, कहते मैं ब्रह्म हूं वो ब्रह्म कहाँ है, दिखाएंगे ऊपर, मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म कहाँ है ऊपर, तो तुम तो ब्रह्म हो ऊपर क्यों दिखा दे ब्रह्म को, तुम तो यहां बैठे हो। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, ये कारण क्या है, किं कारणम इतेत व्याकरोति, किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, किं कारणम ब्रह्म कहकर उसकी व्याख्या है, कुतस्म जाता, कुतस्म कुत एव निमित्ता प्रसिद्धाद अस्माभिर अनिश्चिता जाता उत्पन्न, कुतस्म जाता निमित्त से, किस निमित्त से उत्पन्न हुए, ये प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, कोई कार्य होता तो उसका कोई कारण होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ निमित्त होना चाहिए, किस निमित्त से, ये निमित्त प्रसिद्ध है, जन्म हो तो उसका कोई निमित्त होना चाहिए, इतने प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है तो फिर विचार क्यों करना, किन्तु अस्माभिर अनिश्चिता, निमित्त तो है इतने मालूम है, किन्तु निमित्त क्या है, किस निमित्त से उत्पन्न हुए, अस्माभिर अनिश्चय, हमसे हमको निश्चय नहीं है, कोई कारण होना चाहिए इतने तो निश्चय है, किंतु वो कारण कौन है, इसके बारे पूछा जाएगा तो बहुत मत, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा परमाणु से, कोई कहेगा शून्य से, कोई कहेगा कहाँ से उत्पन्न हुआ, अस्मा हमसे अनिश्चित है, अनिश्चित है कहाँ से उत्पन्न हुए। जायमानम सहेतुकम घटादिवत इत्यर्थ, जायमानम जायमान जितने कार्य सब सहेतुकम हेतु ना सहेतुकम, किस सूत्र समास होगा, तेन सहेतुकम हेतु ने हेतु के साथ हेतु वाला, जितने कार्य उसका हेतु होना चाहिए, दृष्टांत क्या है, घटाधिपत घटादि दृष्टांत, घटादि दृष्टांत है कारण कोई है, तो जगत भी कार्य उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न हुआ, ये आवश्यक इतने मालूम है। ननु येन जीवनम भवतां तदेव कारणम, जिसके कारण आपका जीवन है वही कारण होगा उसे उत्पन्न, जब घट मिट्टी के कारण मिट्टी में ही रहता है, घट जब तक तो रहता मिट्टी में रहता है, मिट्टी के बिना नहीं रहता है, तो मिट्टी से उत्पन्न हुआ घट ये निश्चय है, तो जिससे जीवन उसे आपका जन्म हुआ, तो कहते जीवाम केन, ये भी नहीं जानते जीवाम केन, केन जीवाम किससे हम जीवित रहते हैं, अनिश्चित नहीं हेतु ना है, कारण तो कोई होना चाहिए, हेतु तो है किन्तु निश्चित नहीं किससे हम जीवित है, जीवन कारण अपने अनिश्चित मित्यर्थ, जीवन का कारण भी निश्चित नहीं है, जीवन कारण तो कोई मर जाता है चाहने पर भी नहीं जीवित रह सकता है, कोई मरना चाहते मरता नहीं, जीवन कारण अपने अनिश्चित हो, कारण क्या है, नन यत्र भवंत स्थित तदेव कारण, जहां आप स्थित है वही कारण होगा, तो फिर क्या कहाँ स्थित है? क्वच संप्रतिष्ठा, क्वच को का अर्थ कुत्र, कहाँ संप्रतिष्ठा, सम्यक प्रतिष्ठिता, कहाँ हम प्रतिष्ठित है ये भी नहीं जानते। इदमेव आधारित न निश्चित मित्यर्थ, यही आधार है ऐसा निश्चित नहीं है। कहेंगे ब्रह्म आधार है, वो ब्रह्म क्या है जो आधार होगा? यदि ब्रह्म जगत का आधार है फिर ब्रह्म का आधार क्या? ब्रह्म कहाँ किसके ऊपर है? कोई वस्तु निराधार रहती है? निराधार नहीं। बहुत वजन होगा तो सिर में भी नहीं रख सकते, एक क्विंटल वजन देंगे पकड़ो सिर में रखो खड़े हो एक घंटा हो जाएगा ना, एक क्विंटल वस्तु को सिर में कांधे में रख करके एक घंटा खड़े हो जाएगा ना अधिक। आधार हो तो भी संभव नहीं, इतने बड़े जगत को बनाने वाला ब्रह्म फिर कहाँ रहेगा? बिना आधार कैसे रहेगा? ब्रह्म का तो बिना आधार रहता है, बिना आधार कैसे रहेगा? एक घड़ा भी ऊपर रखो नहीं रहता, गिर जाता है, तो कैसे कहाँ स्थित है? हम लोग कहाँ स्थित है ये भी नहीं जानते। नन यद अधिष्ठित भवंत ग्रहाभिष्टा एव परतंत्र सुख दुख प्रवर्तन्ते तदेव कारणम, जिसमें आशित होकर के ग्रहाभिष्ट, ग्रह किसमें प्रविष्ट हो जाने पर जिस प्रकार अपना कुछ नहीं चलता है, किसमें ग्रह पिशाच प्रविष्ट हो जाता है, जैसे नचाता ऐसे नचता है, जो करना चाहता वही कहता है, किसी व्यक्ति में कोई ग्रह पिशाच कोई प्रविष्ट हो जाता है प्रेत आदि, तो फिर कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ करता है जैसे चाहता है। इसी प्रकार ग्रहाभिष्ट के समान परतंत्र, इतने दृष्टान्त है पारतंत्र, ग्रह प्रविष्ट हो गया तो अपना स्वतंत्र नहीं है, जो चाहेगा करेगा नहीं, वो जो कराएगा वही करेगा। इसी प्रकार परतंत्र होकर के सुख दुख प्रवर्तन थे, सुख दुख में प्रवृत्त होते हैं ग्रह विषय, जिसे नहीं चाहने पर ही दुख, दुख साधन कर्म करते दुख भोगते हैं, नहीं चाहने पर भी करते हैं। क्यों? कारण क्या है? कभी तो नियामक है, परतंत्र होकर के क्यों प्रवृत्त होते हैं? तदेव कारणम, तो जिसमें प्रतिष्ठित होकर के आप सुख दुख में प्रवृत्त होते हैं, सुख दुख साधन करते हैं, वही कारण होगा। क्योंकि ये भी हमको मालूम नहीं अधिष्ठिता के न नियम्यमान, किसके द्वारा नियमित तो होकर के हम प्रवृत्त होते हैं ये भी मालूम नहीं। के न अधिष्ठिता, अधिष्ठिता का तो नियम्यमान, किससे नियमित तो होकर के, अनिश्चित न हेतु ना, कोई कारण तो है किन्तु वो कारण वह है अमुक है ऐसा निश्चय नहीं। सुखे तरेशु, सुख और इतर, इतर का अन्य दुख, सुख दुख से वर्तमान है, संसार यात्राएं प्रवृत्तियों को में संसार यात्रा कर रहे, सुख दुख भोग रहे, किससे नियमित होकर के, नहीं चाहने पर ही दुख भोगना पड़ता है। नियामक कोई है? नियामक कोई नहीं होगा तो दुख कौन भोगेगा? दुख हमको नहीं चाहिए, कोई क्षुधा, क्षुधा का समय हमको नहीं, क्षुधा चाहिए, नहीं चाहने पर भूख लगेगी? भूख चाहने पर हो जाते भोजन क्यों करते? चाहते भूख जर होता है तो ना हमको जर नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई नहीं कर सकता है, जब आता है तो भोगना पड़ता है, सत्य व्यक्ति भी गिर जाएगा। तो ये सुख दुख में प्रभुत्व होते नियामक कौन है? ब्रह्मविद वदन्ति, ब्रह्मविद यहाँ एक तो पहले ब्रह्मविद वदन्ति और एक ब्रह्मविद संबोधन, हे ब्रह्मविद वेदार्थ ज्ञान मत, परस्पर संबोधन करके बोल रहे विचार कर रहे हैं। व्यवस्था सुख दुख में व्यवस्था करते संसार यात्रा, ये व्यवस्था कर संसार यात्रा निर्वाह करे। नियतेभ्य निमित्तेभ्य, नियत नैमित्त का प्राप्ति रूपा व्यवस्था है, कोई नियत निमित्त होना चाहिए, अनियत नहीं है, निश्चित नियमित होना, नियामक होना चाहिए, इसे नियत नियत नैमित्त का प्राप्ति, नैमित्त कार्य कार्य सुख दुख फल प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। केन अधिष्ठिता व्यवस्था प्राप्य, किससे नियमित होकर के व्यवस्था को प्राप्त करते हैं, व्यवस्था प्राप्त करके सुख इतर सुवर्तम है, सुख दुख में भोग करते सुख दुख में रहते हैं, व्यवस्था प्राप्त हुआ श्रेष्ठ बात, व्यवस्था को हम प्राप्त करते हैं, सुख दुख भोग करते हैं, ये विचार का प्रारंभ हुआ। उसके आगे मंत्र है, मंत्र केवल भाष्य पहले बताएंगे। इदानीं कालादीनि ब्रह्म कारणवाद प्रतिपक्ष भूतानि विचार विषयत्वेन दर्शयन्ति, कालादि बताते हैं ब्रह्म कारणवाद प्रतिपक्ष भूता नहीं, ब्रह्म कारणवाद उसके विरोधी। ब्रह्म क्यों कारण, कोई कोई लोग होते ब्रह्म क्या है, कौन किसने देखा है, ये कालादि कारण है, कालादि है कारण, विचार विषयत्व ने दर्शाई थी, दिखाते हैं कालादि कारण, एक ब्रह्म को क्यों जूठा मानना, कहाँ ब्रह्म है, ये सब कालादि स्वभाव, ये सब विभिन्न प्रकार कारण कल्पना करते हैं, ब्रह्म मानने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग नहीं कहते ईश्वर क्यों मानेंगे, ये कहते हुए बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कहते ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं, सब अपने आप ऐसे होता है, तो ये विचार दिखाते हैं। काल स्वभाव नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग येषां नत्वात्म भाव दात्माप्यनि स सुख दुख हेतु। काल कोई कहते काल ही कारण, काल के पहले और बहुत विचार है, परमाणु आदि शून्य है, विभिन्न प्रकार कोई कोई मत है, कहते ये सब जितने भी हो परमाणु को कारण मानेंगे, किसी को कारण मानेंगे तो काल, किसी काल के बिना परमाणु से कार्य नहीं होगा, इसलिए काल कारण। कोई कहते स्वभाव अपने आप बन गया, स्वभाव कारण क्या है, नियति नियम को कोई अलग अलग सब का अर्थ करेंगे, यदृचा बिना कारण बन गया, भूतानि सब कारण है, योनि है कारण, पुरुष कोई कहते पुरुष है, चेतन है इति चिंत्या, संयोग ऐसा न तो आत्म भाव, इनका संयोग होगा कारण, मिलकर किसो मिलकर होगा, यह आत्मभावात आत्म न भावात, आत्म है कोई है, इसलिए इनका संयोग भी कारण नहीं, तो आत्मा हो जीवात्मा कारण होगा, आत्मा प्यनिशा सुख दुख है, तो आत्मा कोई एक है, इनके से भूत आदि के संबंध से आत्मा कोई एक है, ठीक है, किन्तु जीवात्मा जो है वो कर्ता भूत अपने को मानता है, वो तो अनिश असमर्थ है सुख दुख हेतु, सुख दुख हेतु में समर्थ नहीं होता है, भोगना पड़ता है, ये क्या इतने बड़े जगत बनाएगा, जो स्वयं अपने दुख निवृत्त नहीं कर पाता है सुख दुख का हेतु, ये आत्मा असमर्थ है जीवात्मा, वो कारण नहीं हो सकता है। काल स्वभाव भाष्य में काल स्वभाव योनि के साथ, काल योनि, योनि के साथ संबंध, योनि का अर्थ कारण, कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु, सारे भूतों का विपरिणाम परिणाम के हेतु ही काल से ही सबका परिणाम होता है, सब किसी समय आने पर सब वस्तु पुराना, सब वस्तु नष्ट हो जाती, सबका नाश हो जाता है, सारे पदार्थ का विपरिणाम के हेतु काल है। भूतानि काल पचती वार्ता, ये सारे भूतों को काल पकाता है, इसे अस्मिन् महा महा माया मोह कटा है, मत्सर तो दर्वी परिघटन है ना सूर्येन्दु दिवा, आप पहले छोड़ेगा सूर्येन्दु ना दिवा ईंधन है ना, सूर्येन्दु वन्य है दिवा आदि ईंधन है, मासर तो दर्वी परिघटन है ना, भूतानि काल पचती थी बाजार बढ़ता, ये युधिष्ठ भक्त प्रश्न में आया, ये कटा कड़ाई बड़ा कड़ाई माया मोह कटाई, इसमें अग्नि है सूर्य चंद्र दिवा ईंधन, और कड़ाई में मास ऋतु दर्वी दर्वी करची से इधर उधर करते, सारे भूतों को काल पकाता है, जैसे कड़ाई में पूड़ी के पकौड़ा जी छानते हैं ना, सब्जी बनाते हैं, इसी पर काल सारे भूत को बड़े कटाय में रख करके मास ऋतु दर्भी करची लेकर के उल्टा पलटा करता है, सबको काल पकाता है। युधिष्ठिर के प्रति धर्म वक प्रश्न था, उसमें आया क्या वार्ता, ऐसे आता है क्या वार्ता है, तो काल सबको पकाता है परिणाम करता है। दूसरा है स्वभाव, स्वभाव नाम पदार्थानाम प्रतिनियता शक्ति, पदार्थों की नियत शक्ति है, निश्चित सामर्थ्य है, अग्नि औष्ण्यमेव, अग्नि में जैसा औष्ण्य है ये स्वभाव है, इसी प्रकार स्वभाव जल नीचे बह जाता है उसका स्वभाव है, बर्फ ठंडी है उसका स्वभाव है, इसी प्रकार स्वभाव जैसे बन गया, क्यों बना क्या प्रश्न है, अग्नि क्यों गर्मी, इसका कौन उत्तर देगा, अग्नि तो गर्म है, इसी प्रकार जगत बन गया, बीज संकुर हो जाता है, पेड़ पक गया फल पक गया तो गिर जाता है, यही सब स्वभाव से जगत बन गया, और कोई कहते नियति अविषम पुण्य पाप विषम विलक्षण है पुण्य पाप लक्षण कर्म ये पुण्य पाप हुआ विलक्षण कर्म है इससे ही जगत बनता है। तद्वा कारण यदृच्छा कहा था आकस्मिक की प्राप्ति यदृच्छा यार इच्छा दृष्टा है अकस्मात कुछ ने हटा तो कुछ हो गया क्या हो गया बिजली हो गई ऐसे हो गया। भूतानि आकाशादीन वायुनि कारणम पुरुषो विज्ञान आत्मा योनि कारणम जीवात्मा इति इत्थम उत्त प्रकार केम योनि रीति चिंत्या ये कारण जगत का क्या है चिंतन करना चाहिए चिंत्यम निरूपण निरूपण करना चाहिए। चिंतन करना मतलब चिंतन करके निश्चय करने तक चिंतन करना है चिंतन प्रारंभ करते निश्चय निरूपण करना चाहिए क्या कारण है। जब तक निश्चय नहीं होता वो दूसरे पीछे लगे निश्चय होने तक विचार करें। कैसी योनि शब्दम प्रकृति बने कोई कहते योनि का था प्रकृति कारण तो वो भी एक कारण है क्या योनि भी कारण है प्रकृति है प्रकृति कारण तस्मिन् पक्षे किं कारणम ब्रह्म इति पूर्वतम कारण तो योनि का अर्थ सब के साथ संबंध क्या था कारण कह करके योनि को एक पक्ष लेंगे योनि का था प्रकृति है कारण कोई कहते प्रकृति कारण सांख्य में कहते प्रकृति को कारण कहते तो प्रकृति योनि शब्द यदि प्रकृति के लिए हो गया तो सब के साथ योनि को जोड़ता था कारण अभी कहीं किं कारणम ब्रह्म में कारण पद सब के साथ जोड़ना तस्मिन् पक्षे का अर्थ योनि का अर्थ प्रकृति कहेंगे तो कारणम क्या है काल कारणम स्वभाव कारणम यदृशा कारणम इसे कारण पद का सब के साथ अन्वय करना चाहिए। यदि पूर्वतम कारणम पदम अत्रापि अनुसंधेव सब के साथ कारण क्या योनि कारण है प्रकृति कारण है तत्र कालादिनाम अकारणत्वं दर्शयति कालादि कारण नहीं होगा संयोगे सम इत्यादि ना ये एक एक कारण ही सब मिलकर के कारण अयम अर्थ किं कालादिनि प्रत्येकम कारणम उत्तम उत तेषाम समूह एक एक कारण ही सब मिलकर के ये विचार है न च प्रत्येकम कालादिनाम कारण तो संभवति प्रत्येक काल स्वभाव एक एक कारण वो ठीक नहीं है दिष्ट विरुद्धत्वाद प्रत्यक्ष विरुद्ध है काल से अपने आप बन जाएगा एक मकान बन जाए काल से अपने आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करें बैठ रहे अपने लिए कमरा बन जाए बन जाता है ना कितने साल में बन जाएगा बैठ कर रहे तपस्या करते रहे अपने आप कमरा बन जाए एक झोपड़ी बनाने के लिए कुछ बनाना पड़ता है भोजन बन जाए रोटी बन जाए अटा लेकर के पास बैठे अग्नि में जलाए अपने आप अटा रोटी बन जाए एक दो घंटा में बैठ जाएंगे बन जाएगी ना या बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा अपने आप बन जाएगी अपने आप नहीं होता है ये काल स्वभाव आदि कोई अपने आप कुछ नहीं होता है दुष्ट विरुद्ध है तो एक एक नहीं बनेगा क्योंकि देश काल निमित्ता नाम संहता नाम है लोग लोके कार्य कर तो दर्शना तो केवल काल से नहीं बनता है देश है निमित्त अच्छा देश काल है स्थान भी हो गया रसोई घर मिल गया समय भी पर्याप्त मिल गया और कोई सामग्री नहीं भोजन बनाओ बन जाएगा ना रसोई घर है देश काल निमित्त चाहिए सब मिल करके कारण लोग कार्य करते दर्शनार्थ सबको कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं बनता है तो सब कारण चाहिए देश भी चाहे काल चाहे निमित्त चाहिए एक ही कहां कारण कार्य बनाएगा एक कारण नहीं हो तो कार्य नहीं बनता है सब सामग्री अग्नि नहीं है भोजन रोटी बनेगा भात बन जाएगा अग्नि के बिना कुछ नहीं बनेगा ऐसी प्रकार सब मिल करके होता है एक एक नहीं है न चाहे ऐसा कालादि नाम संयोग कालादि का समूह कारण हो संयोग का तो समूह कारण हो समूह क्या है जब मिल करके कोई कार्य करते हैं संहतेर परार्थत्वेन संहत होती परार्थ अन्य के लिए ये मकान ईट पत्थर आदि का संघात मकान बनाते हैं क्या दीवार के लिए या छात को रखने के लिए मकान के ऊपर छात को रखने के लिए मकान बनाते हैं मकान में कोई रहेगा छात दीवार दरवाजे ऐसे संघात के अंतर्गत हो गया संघात परार्थम अन्य के लिए गृह स्वामी कोई रहेगा उसके लिए घर बन रहा है इसे संघात होता है परार्थ सब मिल करके समूह हो गया, वो स्वयं अपने नहीं अन्य के लिए होगा, तो किसी का शेष होगा। शेषत्व न शेषेन आत्मन विद्यमान, तो अपने स्वयं किसका शेष होकर के रहते हैं। शेषी कोई आत्मा है, स्वयं ये नहीं है, तो आत्मा कोई एक है तो ये स्वयं कारण नहीं हो सकता है, कोई शेष शेष्य हो वो प्रेरक होगा। अस्वतंत्र आदि स्वयं स्वतंत्र नहीं है, जिसका शेष समूह उसके परतंत्र है। सृष्टि स्थिति प्रलय नियम लक्षण कार्यकरण युगात समूह मिलकर के ही केवल शेषी कोई अलग नियामक के बिना सृष्टि बना देंगे, स्थिति प्रलय ये सब कारण नियमन करना ये कार्यकरण नहीं हो सकता है समूह मिलकर के। तो समूह नहीं होगा तो जिसके लिए समूह है आत्मा वही कारण हो जाएगा, जगत कारण जीव होगा, आत्मा तरी कारण शायद एवं अतः आत्मा भी अनिश असमर्थ है सुख दुख हेतु, स्वयं सुख दुख वो करता है, किसी के लिए समर्थ नहीं, नहीं चाहने पर दुख होता है, इतने बड़ा जगत कहाँ बना सकता है। आत्मा जीवो पर अनिश अस्वतंत्र न कारणम, असमर्थ है अस्वतंत्र कारण नहीं हो सकता है। अस्वातंत्र आदिव आत्मन सृष्टि आदि हेतु न संभवती, स्वयं स्वतंत्र नहीं होने से जगत सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं कर सकता है। कथम अनिशत्वम असमर्थ क्यों जीवात्मा, बड़े सामर्थ्य है सब लोग कहते, विज्ञान वैज्ञानिक लोग कितने ग्रह नक्षत्र ऊपर चले गए, असमर्थ क्या है, बहुत ऊपर चले गए बहुत ग्रह नक्षत्र देख लिए असमर्थ है, बहुत चले गए तो अपने दुख निवृत्ति हो जाती, दुख भोगना पड़ता है किसको या नहीं, एक एक मच्छर काटने पर कष्ट होता ना नहीं, एक सुई भेद कर सारे में सुख दुख है, सुख दुख हेतु भूतस्य उसका पुण्य पुण्य लक्षण से कर्मण विद्यमान, पुण्य पाप के कारण सुख दुख भोगना पड़ता है, कर्म है। कर्म परवशत्वेन अस्वतंत्र कर्म परवश है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र तो कोई मरता नहीं, यदि कोई नहीं मरते तब तक रहने की जगह नहीं मिलता, सब लोग रहते हम नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, घंटी लगाते रहो हम अपने कमरे से छोड़कर नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा अस्वतंत्र, ऐसा नहीं जाना पड़ता है। कर्म समाप्त हो तो कहना नहीं पड़ता है, अपने आप जाना पड़ता है समय होने पर, कोई स्वतंत्र नहीं। त्रैलोक्य सृष्टि स्थिति नियमे सामर्थ्य न विद्यते, सामान्य सुख दुखों के लिए स्वतंत्र नहीं, ये तीन लोगों की सृष्टि और स्थिति और नियम करने के लिए जीव के पास सामर्थ्य नहीं, वो कारण नहीं हो सकता है। अथवा सुख दुखादि हेतु भूतस्य आध्यात्मिक आदि भेद भिन्न से जगत अनिशन कारण, ये जगत क्या है, सुख दुखादि का हेतु है जगत, आध्यात्मिक अधिदैविक आदि भेद से भिन्न है, आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक दुख सुख से भिन्न है जगत, जगत अनिश जगत का ये कारण नहीं हो सकता जीव इतने जगत का। इसके शंकरानंदी व्याख्या देखो, ननु ब्रह्म शब्द से निरत्य से याद ब्रह्मणु देश काल वस्तु परिच्छेद शून्याद अन्य को अर्थ संभावित इतना, ब्रह्म शब्द अर्थ है व्रीणी वृद्धो धातु से बनता है, वर्धते निरत से व्यापक ब्रह्म है, मृंगे नु अच्छ मनिन प्रत्यय रूपता न को हो जाता है ब्रह्मन बन जाता है, उसका अर्थ निरतिशय है, उसे अतिशय है ही नहीं, सबसे निरतिशय है ब्रह्म। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद होता है कि देश में हो अन्य देश में नहीं रहे, वो देश परिचिन्न है, घट देश परिचिन्न एक देश में अन्य देश में नहीं है, तो घट में देश परिच्छेद है, घट देश परिचिन्न है क्या, घट देश परिच्छेद है, घट देश परिच्छेद है, घट में देश परिच्छेद है, घट देश परिचिन्न है क्या, घट में देश परिचिन्न रहेगा, घट में देश परिच्छिन्नत्व है, घट में क्या है देश परिच्छिन्नत्व और देश परिच्छेद दोनों में कोई भेद है, देश परिच्छेद घट में है, देश परिच्छिन्न तो घट में, घट में देश परिच्छिन्न तम किम अत्यंत अभाव प्रतियोगी तुम, जो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी है होता देश परिच्छिन्न। अत्यंत अभाव का प्रतियोगी एक देश में घट है, अन्य देश में घट का अभाव रहता है, रहता है, इसे वो देश परिच्छिन्न हुआ। अत्यंत अभाव प्रतियोगी है देश परिच्छिन्न, उसमें रहता देश परिच्छिन्नत्व अथवा देश परिच्छेद अत्यंत अभाव प्रतियोगी तुम घट में देश परिच्छिन्न हुआ। काल परिच्छिन्न होता है जो एक काल में रहे अन्य काल में नहीं रहे। घट उत्पत्ति के पहले कहाँ था? नहीं था। नष्ट तोड़ देने के बाद कहाँ रहेगा? एक काल में रहा, एक काल में नहीं रहा, उसको कहते प्राग भाव प्रतियोगी अथवा ध्वंस प्रतियोगी होता है काल परिच्छिन्न। जिसकी उत्पत्ति हो अथवा नाश हो वो काल परिच्छिन्न। उत्पत्ति है तो काल परिच्छिन्न है, और उत्पत्ति के पहले नहीं था, एक काल रहे एक काल में नहीं रहेगा तो काल परिच्छिन्न। ध्वंस के बाद घट रहेगा तो काल परिच्छिन्न कौन हुआ? उत्पत्ति प्राग भाव का प्रतियोगी, ध्वंस का प्रतियोगी। जिसकी उत्पत्ति हो और नाश भी हो जाए वो काल परिच्छिन्न होगा, होगा तो घट काल परिच्छिन्न है, उत्पत्ति उसकी है, नाश भी होता है, काल परिच्छिन्न। अरे कि वस्तु परिच्छेद, वस्तु परिच्छिन्न, एक वस्तु से दूसरा वस्तु भिन्न है। घट पटो न पट पुस्तको न पुस्तक लिखनी न, एक वस्तु परिच्छिन्न है। एक वस्तु से दूसरा वस्तु भिन्न है तो वस्तु परिच्छिन्न है, घट वस्तु परिच्छिन्न है। तो देश काल वस्तु परिच्छिन्न ये सब पदार्थ है, किन्तु ब्रह्म शब्द का अर्थ निरतिशय है, व्यापक है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, देश परिच्छेद नहीं ब्रह्म में क्योंकि सर्वत्र है। काल परिच्छेद भी नहीं क्योंकि उसकी उत्पत्ति नाश नहीं है, सारा जगत की उत्पत्ति की नाश है, ब्रह्म का नहीं है। और वस्तु परिच्छिन्न नहीं, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी से भिन्न घट नहीं है, इस प्रकार ब्रह्म सब का उपादान कारण, उसे भिन्न कुछ नहीं। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य है, इसको कहा गया अनंतम ब्रह्म। अंतरहित अंत का अर्थ परिच्छेद, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य ही ब्रह्म होगा, और कौन ब्रह्म है? ब्रह्म शब्द का तो यही अर्थ है। अब ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या विचार करना है? अन्य को अर्थ संभावित, अन्य क्या संभव है? तो कहते कोई कहते काल होगा, काल से बन जाएगा। काल क्या है? निमेषादि परार्धांत प्रत्युत्पादक, निमेष क्षण, एक क्षण दो क्षण दिन मास रात दिन पक्ष मास वर्ष ऐसे होकर परार्ध ब्रह्मा जी के परार्ध दिन रात होकर के बड़े हिसाब किया जाता है। ये सब जितने प्रत्यय उत्पादक ज्ञान का उत्पादक, ज्ञान उत्पादक है काल। भूत वर्तमान आगामी व्यवहारिय मान लोक ऐसे व्यवहार करते, भूत काल वर्तमान काल आगामी, आगामी दिन आगामी पक्ष आगामी मास आगामी संवत्सर आगामी कल्प ऐसे व्यवहार होता है। ये काल है, काल कारण कोई मानते हैं, और ये कोई कहते स्वभाव। सस्य तत्त्व पदार्थ से भाव, सस्य भाव स्वभाव, पदार्थ का असाधारण कार्यकारी तो धर्म है, असाधारण धर्म भाव है। यथा अग्निर्दाह दाहाधिकारित्व, अग्नि में दाहकारित्व प्रकाशकारित्व है, दाहकारित्व अग्नि में इसका स्वभाव है। अपान निम्न दिशा गमनादि, जल का स्वभाव है, रखो तो नीचे बह जाएगा, इसे स्वभाव है कारण। तो कोई कहते स्वभाव से बन गया, क्या कारण विचार करना? नियति सर्व पदार्थेषु अनुगत आकारवत नियमन शक्ति, सर्व पदार्थ में अनुगत है, आकार वाले कोई शक्ति है, सर्वत्र स्थित है नियमन शक्ति। यथार्थिषु एव योषिताम गर्भधारण, ऋतु समय में स्त्री गर्भधारण करते हैं ऋतुषु। इंदु द्वय समुद्र वृद्धि, चंद्र उदय होने पर समुद्र में वृद्धि है, समुद्र में ह्रास वृद्धि होने के चंद्र उदय के साथ संबंध है। यदृच्छा क्या था? क्या काकतालीय न्याय न, आकर के ताल के पेड़ में कौवा बैठा, ताल गिर गया, तो काक बैठने से गिरा नहीं, कोई कहते कौवा नीचे गिरा ऊपर ताल गिरा तो काक मर गया। तो कहा का बैठने से ताल गिरा ये नहीं है, किंतु इसे हो गया अकस्मात बैठे तो कहते कौवा के बैठने से गिर गया अकस्मात, ऐसे होता कभी किसी प्रकार हो गया, कहा का ताल न्याय दैव हो गया तो ऐसे हो गया। संवादकारिणी काचन शक्ति, ऐसे संवाद करने वाली कुछ शक्ति है यदृशा यथ ऋतुमते नाम यशिताम काशांचित कस्मिंचित ऋतु, ऋतु वाले स्त्री होने पर भी किसी की किसी स्त्री में गर्भधारण होता है, सब का नहीं सब समय में। भूतानी पंच चत्वारी वा मिलितानी, पांच भूत है, कोई लोग आकाश को भूत नहीं मानते, बोला आकाश कुछ नहीं क्या भूत होगा, आकाश नहीं मानेंगे तो कितने भूत रहेंगे, चार ही। मिलितानी मिल करके कार्य होगा, जिस दीप जलाने के लिए तैल चाहिए, वर्ती चाहिए, अग्निशय वो चाहिए, प्रदीप, प्रदीप में तेल नहीं, वर्ती नहीं, अग्नि नहीं, इसलिए प्रकाश होगा ना, नहीं तेल रखेंगे तो प्रकाश हो जाएगा, अरे वर्ती चाहिए, तेल वर्ती सब होने पर अग्निशय को नहीं करेंगे तो प्रकाश नहीं होता है, इसलिए सब मिल करके प्रकाश करते है प्रदीप। क्रम को नागवल्ली पत्र चूर्णा नाम जीव तो मुख भी लेना शैव नैव भृषम रक्ति में मदर्श, क्रमुक है सुपारी, नागवल्ली है पान पत्र, पान पत्र और चूर्ण चून, पान में थोड़ा चूर्ण लगा सुपारी खैर डाल दिया मुख में चबाते तो लाल होता है, मुख में रखे तो लाल, मुख भी लेना जीव तो मर जाने पर पान लेकर डालो कुछ नहीं करेगा, जीव तो मुख भी लेना मुख छिद्र में डाल दिया संयोग होने पर भृषम रक्ति में लाल हो जाता है और बड़े प्रसन्न होकर चबा खाते रहते हैं। एवं भूता नाम इस प्रकार मिल करके एक एक में ना लालपन नहीं है, मिलाने पर होता है, केवल सुपारी कोई चबाएगा तो लाल नहीं होगा, केवल पान चबाए तो लाल नहीं होगा, केवल चून को मुख में रखा तो लाल होगा, ये सब मिलने पर लाल होता है। एवं भूता नाम संयोग तानी वा संयुतानी, भूतों का संयोग अथवा संयुक्त भूत, भूतानाम संयोग कहेंगे तो संयोग प्रदान हो गया, असंयुक्त कहेंगे तो संयुक्त भूत प्रदान हो जाएगा। योनि एक अर्थ कारण पुरुष है असंग उदासीन चिदानंद स्वरूप आत्मा है वो का अत षट पक्षा पूर्व पुरुष से दौर्बल्यात प्रादुर्भवंती, पूर्व पूर्व पक्ष में दुर्बलता है, आगे आगे काल स्वभाव आदि उत्तर उत्तर पक्ष ऐसे होते हैं संभव है। योनि शब्द भी संबद्ध थे सबके साथ, योनि योनि काल योनि स्वभाव योनि कारण होता है। प्रथम पक्षो अनुवादिनाम वादि प्रसिद्धानाम कारणानाम निवारणार्थ, काल को जो कारण कहते हैं इनका अभिप्राय क्या है, कोई परमाणु को कारण कहते हैं, कोई कुछ कारण मानते हैं, ये सब वादि प्रसिद्धानाम कोई शून्य को कारण कहते हैं, कोई ज्ञान को विज्ञान क्षण के विज्ञान कहते हैं, ये वादि प्रसिद्ध उनका कारणानाम निवारणार्थ वो निवारण करने के लिए काल को लिया, काल के बिना कोई कारण नहीं होगा। तथा ही अनुवादिनाम कारणानाम न काल मंत्रण कारणत्वम, काल के बिना कारण नहीं होगा, कोई भी कारण होगा तो काल चाहिए परमाणु हुआ तो तत्व कल्पना, तो काल मानो फिर परमाणु को मानो शून्य को मानो, कल्पना गौरव से गौरव आदि कल्पना गौरव अधिक मानने क्या जरूरत है। अनुवादि पक्षांतराणी परित्यज्य अणु परमाणु है कारण, कोई कहेगा शून्य कोई कहेगा ज्ञान, ये सब छोड़ करके काल सेव कारणता अंगीकरणीय, काली जगत कारण से मानना चाहिए, कालोपि काल तक तो हो गया बाकी परमाणुवादी पक्ष नहीं है, तो काल भी न वस्तु स्वभाव मंत्रण कारणम यहाँ ना नहीं चाहिए, कालोपि न वस्तु स्वभाव मंत्रण कारणम, वस्तु स्वभाव के बिना केवल कारण न कारणम कारण नहीं होगा, न पहला आ गया कालोपि न कारणम न अधिक है। इति पूर्ववत स्वभाव कारण इति द्वितीय पक्ष, जैसे पूर्व नहीं हुआ स्वभाव कारण हो जाए, स्वभावोपि नियतिम बिना यहाँ न चाहिए, नियतिम बिना न कारणम, स्वभाव कारण होने के लिए नियम न सकते नियति चाहिए, तो कारण उसके बिना न कारणम बिना न कारणम। तत्व अन्य व्यतिरिकाभ्याम नियतिरेव कारण तृतीय पक्ष, नियमन कुछ कारण है अन्य व्यतिरिक से ही कारण होगा, विषम कारण विलक्षण है पुण्य पाप आदि से। नियतेरपि अनेकांतिकत्व आदि अदृचा इति चतुर्थ पक्ष, नियति भी व्यभिचारी है, किसी नियत से निश्चय नहीं होता है, यदृशा आकस्मिक कारण हो जाता है। यादृशिकत्व भूतानि बिना उत्पाद सदर्शनार्थ भूतानि थी पंचम पक्ष, यदृशा कहेंगे इसे एकाग्रता लेने ऐसे हो गया तो भी भूत उपादान कारण के बिना कार्य कैसे बनेगा। आकाश आदि भूत चार ही होता, पांच भूत कारण। भूतेरपि जायमान से चेतन मंत्रण उत्पाद से अदर्शनाथ चेतन पुरुष कारण थी ष्ठ पक्ष, भूत हो ठीक कोई बात नहीं, जो कार्य उत्पन्न होता है चेतन कोई चाहिए कारण बनाने के लिए, चेतन के बिना खाली भूत से कुछ कार्य नहीं बनता है, दिखता नहीं कहीं, इसलिए चेतन पुरुष कारण ष्ठ पक्ष हो गया। प्रश्नगत कारण शब्द से अनुवर्तन है न योनि पक्ष व ष्ठ, अथवा प्रश्नगत कारण को नहींगे तो योनि कारण, योनि का पृथ्वी न तो भूतांतरम, पृथ्वी कारण अन्य कोई भूत नहीं, अथवा प्रकृति कारण स्वतंत्र प्रकृति सांख्य लोग मानते हैं उसे जगत बन जाएगा। भूतानाम मूर्तत्वेन कार्यत्वात् अवश्यम तत्कारणम प्रकृति अंगीकरणीय इति अभिप्राय, प्रकृति इसलिए मानते भूत तो मूर्त है, क्रिया उसमें होगी उत्पत्ति नाश वाले है, कार्य स्वयं है, जो कार्य होगा उसका भी कोई कारण होना चाहिए, भूतों का भी अवश्य कारण मानना पड़ेगा, प्रकृति माननी चाहिए ये अभिप्राय है। और कहते प्रकृतिरपि भूतवद अचेतनत्वात्, जैसे पृथ्वी जलादि अचेतन, प्रकृति भी जड़ है, ये कारण नहीं हो सकता, चेतन पुरुष कारण ये सप्तम पक्ष हो गया। ये विभिन्न प्रकार कालाद्या सप्तापि ब्रह्म शब्द अविद्या इत्यर्थ, ये अभी विचार करने का अभिप्राय, ब्रह्म तो जगत का कारण है, और ब्रह्म क्या है तो काल स्वभाव नियति आदि सात पक्ष है, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ कालादि होगा, इसलिए इनमें से कौन कारण है विचार करना। इति अस्मात् तस्मात् चिंत्यम कि ब्रह्म शब्दाविद्य उक्तेभ्य प्रकारेभ्य प्रकारांतरम अन्य द्वायति चिंतनीयम, ये जितने प्रकार कहेगे इनमें से कोई ब्रह्म है यथा उससे विलक्षण ब्रह्म है ये विचार करना है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।